Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. 55 minutter starter i dag midt på Atlanterhavet. Rebecca er 20 år gammel og har netop taget hul på en karriere som sømand. Da jeg var ude at sejle, der blev jeg sat sammen med en indisk styrmand, som jeg gik vagt med. Vi startede bare med at have et helt almindeligt venskab, som jeg vil kalde det, som jeg også ville have med alle kammeraterne i min klasse. Og så begyndte det stille og roligt, at han blev lidt mere nærgående, og jeg skulle have sagt fra til at starte med, men jeg tænkte ikke yderligere over det. Og så endte det med, at det blev så slemt, at han slog mig i røven, og ja, låste mig inde på sit kammer, da vi havde nattevagt, og bad mig om at tage tøjet af foran ham, fordi at han var over mig, og jeg skulle bare gøre, hvad han sagde. Det, du hører her, det er et eksempel på en ung, kvindelig sømand, som er blevet udsat for sexchikane. Vi kalder hende Rebecca, det er ikke hendes rigtige navn. For i en meget mandsdomineret søfartsbranche, der er hun bange for at fortælle, hvem hun er. Hun er ellers langt fra den eneste, som har haft sådan en oplevelse, og som har båret rundt på den i mange måneder, før hun kom i land igen. Det samme har Susanne. Vi sejlede frem og tilbage over Stillehavet. Jeg skulle være afsted i 3 måneder, og da den her episode skete, havde jeg været påmønstret i 3 uger, hvilket vil sige, at på det tidspunkt, der skulle jeg se på den her person jamen resten af min tid til søs, så det var lige over 2 måneder. Jeg skulle gå og kigge på den her person i øjnene hver dag, fordi når vi er derude, så er vi kun 26, og i det vi var for mere eller mindre samme afdeling, jamen så ser jeg ham hver dag, hver morgen, når vi mødes ind og aftaler arbejde, så skulle jeg se på ham. Hver aften, når vi spiser aftensmad, skulle jeg se på ham. Hvilket var rigtig hårdt, fordi man hele tiden blev gjort opmærksom på, hvad han havde gjort over for en. Man kunne ikke få lov til at glemme det, fordi man hele tiden skulle kigge på ham. Senere i programmet kan du høre et længere interview med Susanne, hvor hun fortæller, hvad det var, hun kom til at tænke på, hver gang hun så sin mandlige kollega. Lige nu får du et par eksempler mere på krænkelser. For også i vores nabolande har kvinder i søfarten, i kølvandet på MeToo-bevægelsen, fortalt om seksuelle krænkelser under hashtagget #letteranker, altså på dansk #letanker. Jeg var 17 bast, når båsen knattede ind i min hytte. Jeg var kun 17 år, da båsmanden væltede ind i min kahyt. En 17-årig elev, der pludselig skulle håndtere en far til 2, som bare ville pille lidt. Det kom en ny rep ombord. En dag i messen, siger han. Der kom en ny reparatør ombord. En dag i messen, siger han lige frem til mig. Hvor er knippelisten? Jeg spurgte ham, hvad han mente. Han svarede. Listen, man skriver sig på, hvis man vil knippe dig. Ja, listen, man skriver op sig på, når man vil knulle med dig. Jeg havde overall og sat på huk. Jeg havde overalls på og sat på huk. Min kollega, som stod på den anden side af traileren, sagde, når du sidder sådan på huk, så tænker jeg på din fisse. Tænker jeg på din fitte. Satte i messen i kveld med ryggen mod døråbningen. Jeg sad i messen en aften med ryggen mod døråbningen. Pludselig kunne jeg mærke, at nogen rørte mig i nakken. Jeg vendte mig om, og der stod en mand med bukserne nede og onanerede mig i nakken. Alle synes, det var hysterisk sjovt, undtagen mig. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Der er stort set ingen officielle sager om sexchikane mod danske kvindelige søfolk. Lidt sært måske. For en 4 år gammel dansk undersøgelse af sexchikane til søs viser, at 78% af de kvindelige søfolk har oplevet krænkelser. Fagforeningen Søfartens ledere vurderer, at tallet nærmere er 100%, men at kvinderne er bange for at stå frem med deres historier. Derfor vil de kaste lys over omfanget af sexchikane ved hjælp af en stor gennemgribende undersøgelse på tværs af søfartsbranchen. De har arbejdet hårdt på at få opbakning til projektet, men afgørende dele af branchen er imod. I dag i 55 minutter svarer danske rederier på, hvorfor de ikke vil have undersøgt omfanget af sexchikane. Ligestillingsministeren kritiserer den manglende opbakning og opfordrer til at få kortlagt problemet. Og en ung dansk søfarende fortæller om at blive befamlet på et skib langt fra land. Lisbeth Skræ, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du underviser på Søfartsskolen Simak i Svendborg. Navigationsskolen. Navigationsskole. Du er forfatter bag rapporten Seksuelle krænkelser mod kvinder i den danske handelsflåde. En rapport fra 2015. Det var en del af dit masterprojekt på DTU. Og det er samtidig den eneste egentlige undersøgelse på det her område. Ja, det er det. Hvorfor gik du i gang med at undersøge sådan noget med seksuel krænkelse mod kvindelige sømænd? Jamen, det var faktisk lidt af en tilfældighed. Jeg har selv en baggrund til søs, hvor jeg har sejlet som maskinmester og navigatør. Og så deltog jeg med mine kolleger på en konference, hvor vi skulle snakke om mobning og chikane, og så gik det op for mig, at det havde jeg jo egentlig selv været ude for, men jeg havde aldrig snakket med nogen om det. Så tog jeg fat i nogle kolleger, kvindelige kolleger, jeg har, og det viste sig, at de havde alle sammen været ude for det samme, og så tænkte jeg, altså, kan vide, hvorfor der ikke nogen, der taler om det her. Så nysgerrigheden var egentlig ikke så meget, at det foregik, men mere, hvorfor der ikke er nogen, der taler om det. Ingen gang kvinderne imellem hinanden. Hvad har du selv været udsat for? Jamen, kommentarer, forskelsbehandling, fordi man var kvinde, at man ikke var fagligt dygtig nok. Folk, der går ind på ens kammer om natten. Folk, der ringer til en midt om natten, fordi de synes, man skal komme ned og sove i deres køje osv. Okay. Det er jo voldsomt, og det har du oplevet, og alle dem, du kendte, dine kolleger, kvindelige kolleger, havde oplevet noget af det samme. Ja. Du lavede så den her rapport i 15 af problemet. Hvad kom I frem til i rapporten? Jamen, vi kom frem til, at faktisk 37% af de kvindelige søfarende, som vi spurgte 65, fået svar for 65, de havde været ude for seksuelle krænkelser inden for det sidste år, og 78% havde været ude for det i hele deres karriere til søs. Og nu nævnte du selv et par eksempler på, hvad du har oplevet til søs. Hvad var det gennemgående for de her 78% af kvinder til søs? Hvad er det, de har oplevet? Jamen, vi har egentlig spurgt meget detaljeret ind til, hvad de har været ude for, lige fra om de har hørt en sjovfuld vittighed til, om de har faktisk været ude for seksuel tvang. Så vi har opdelt det i nogle kategorier, og så har vi ud for hver kategori spurgt, om det krænkede dem. Og vi har fundet ud af, at sådan noget som en vittighed eller et pornografisk billede på et skot eller et eller andet, at det faktisk ikke krænker kvinderne. Mm. Men berøringer, faglig nedgørelse på grund af deres køn og selvfølgelig også seksuel tvang, det er noget, der krænker kvinderne. Så vi fik det egentlig opdelt meget godt i kategorier og fik styr på, hvad er det egentlig, de her kvinder bliver krænket over, og hvad har de været udsat for. Så de 78%, der har oplevet seksuelle krænkelser, det er altså i den hårde ende. Det er dem, der har oplevet, som du siger, berøringer og grovere hændelser og ting, som på en eller anden måde sætter spørgsmålstegn ved deres faglighed osv. Det er ikke alt det også med nøgnekalender og sjofle vildighed, eller er det det hele, eller hvordan skal man det stå? Det er egentlig det hele. De 78%, at de bliver udsat for det hele. Men vi har så gået ind og defineret, hvor er det så, de bliver krænket. Mm. Og der viser det sig, at kvinder til søs, de bliver faktisk ikke krænket, ja, det er i det lavere ende, men mere over i det faglige og den hårde ende. De har hår nok på brystet til at klare en sjov vidtighed og en nøgenkalender. Ja, desværre, fordi det vi så også fik kortlagt, det er, at der er en meget stor enighed om, at man skal kunne klare lukken i bageriet, ellers så kan man finde et andet erhverv. Og det var jo også meget interessant, at hvis man gerne vil være til søs, så må man bare kunne finde sig i det, ellers så skal man ikke være i det erhverv. Men det er jo, som vi har også nævnt det flere gange, det er jo en ekstremt mandsdomineret verden, det her. Det er det ikke bestemt, altså, og nogle af de kommentarer, vi kan vende tilbage på dem senere hen, den her blev offentliggjort, den rapport, og der var en del kommentarer på Facebook, og jeg skal vende tilbage til nogle af dem. Men de er jo netop sådan med, at man bliver altså nødt til lige at have lidt hår på brystet, når man skal ud og sejle. Det er ikke sådan et eller andet kontorjob i Hillerød. Det er altså, det er ude på søen, og der er en anden jargon og en anden tone derude. Lige præcis, og det er sådan, tonen er. Og hvis man skal være derude, så skal man finde sig i det. Og det er faktisk også kvinder, der har det sådan mod hinanden. Altså, vi har faktisk ikke nævnt mænd i det her. Vi har kun kortlagt seksuelle krænkelser, men ikke hvilket køn, der udfører dem. Og har også fundet ud af, at det er både mænd og kvinder, der egentlig sætter rygter i gang med hinanden, eller kan finde på at være strid ved hinanden på den konto. På trods af, at 78% af kvinder til søs altså har oplevet seksuelle krænkelser, så officielt set er der jo ikke nogen, nærmest ingen sager. Der bliver rejst meget få sexchikane sager. Ja. Hvorfor indberetter kvinderne det ikke? Ja, det var jo så også præcis det, som vagte vores nysgerrighed, kan man sige. Fordi vi taler jo ikke om det, og der er ingen indberetninger. Det har vi så også spurgt om, hvad de kvinder, der har været udsat for det, hvordan har de håndteret det. Og de vælger enten at lade som ingenting, ignorere problemet, konfrontere vedkommende, der har gjort det, hvilket virker i nogle tilfælde. Og så i enkelte tilfælde er man gået til rederiet, og det har i størstedelen af tilfældene faktisk medført, at den, der har været udsat for krænkelsen, er blevet forflyttet til et andet skib eller et andet sted. Og du sagde jo også selv i starten, du har også været udsat for nogle grovere ting, og folk, der opsøger dig i dine kahytter osv. Har du nogensinde selv anmeldt nogle af de ting, du var udsat for? Nej, det har jeg faktisk ikke, og det var også det, der undrede mig, at jeg ikke har. Så jeg har også tænkt over, hvordan kan det være? Hvad er svaret, tror du? Jamen, det er det med, tror jeg, at man har... Man skal bare kunne klare mosten, når man er derude. Nu er man i et mandsdomineret erhverv, så skal man også vise, at det kan man altså godt håndtere. Og jeg vil også sige, at min mand, som også har sejlet, han sagde til mig, at det er jo godt, du aldrig selv har været udsat for noget, så jeg har jo ikke engang fortalt noget til ham. Mm. Ingen. Du arbejder som underviser på navigationsskolen, er det rigtigt, i Svendborg. Hvad hører du fra dine elever? Jamen desværre så hører vi faktisk stadigvæk historier fra vores studerende, der kommer hjem og har oplevet sådan nogle hændelser her. Også folk, der låser sig ind på deres kammer og kommenterer deres udseende, ikke synes kvinder skal være til søs, og så videre, og så videre. Og faktisk så langt som seksuel tvang er vi ude i. Okay. Dengang I offentliggjorde rapporten, der blev den som sagt lagt på Facebook, blandt andet i en gruppe, der hedder Søfolk, som har 5700 medlemmer. Og jeg tager lige et par kommentarerne. Du bliver nok ikke overrasket, men altså, de er jo ret grove i kanten, ikke? Peter Pedersen, han skriver, jeg har sejlet fra 1960 og ind til 1998, og jeg tror, I kvinder skal tage og se på jer selv og jeres måde at være på til søs, inden I kommer med alle jeres nedladende synspunkter om de mandlige søfolk. En kvinde ombord på et skib kan ødelægge hele sammenholdet ombord, særligt med de synspunkter, som I kommer med her. Så er der Allan Jensen, han skriver, ja, der er ingen grænser for, hvad en kvinde til søs kan lave af skandaler på grund af sit køn, og i min verden er kvinder til søs kun noget, man inviterer ombord, når skibet er til kaj og trykket skal lettes. Eller Gerd Ditlevsen, der skriver, endnu en feminist. Hvis du ikke har hår på brystet, så skal du blive hjemme på landjorden. Det gælder såvel kvinder som mænd, så er den vel ikke længere. Lisbeth Skræ, de her kommentarer, de går jo på, at kvinder altså ødelægger sammenholdet, ødelægger arbejdsmiljøet ombord. Jeg har talt med en sømand i dag til programmet, som jeg desværre ikke kunne få til at stille op. Jeg skal nok lade være med at nævne, hvem han er. Han har sejlet som matros i 13 år, og han siger, at der bør slet ikke være kvinder på danske skibe. Ja. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo desværre ikke nyt for mig at høre den holdning, og jeg er jo meget uenig, fordi jeg synes jo, at kvinderne bidrager til en anden dimension ude ombord, en anden tilgang til tingene og en anden løsningsmetode af problemerne derude. Så jeg er meget uenig. Og dybest set så handler det her jo om at opføre sig ordentligt over for hinanden. Altså seksuelle krænkelser, det handler jo ikke om sex i virkeligheden, det handler om magt, og det er jo bare en form for mobning at holde hinanden nede på. Okay. Er der behov for, du har jo lavet den her undersøgelse i 15, nu er der så nogle af organisationerne, der ønsker en bredere undersøgelse af det her problem. Er der overhovedet behov for det i forhold til det, du lavede? Ja, det synes jeg bestemt der. Hvorfor? Fordi vores var bestemt ikke fyldestgørende. Det var, vi snakkede med lidt over 100 kvinder, og vi fik 65 svar. Men vi har jo slet ikke talt med mændene. Og jeg tror bestemt ikke, hvad jeg hører på vores studerende, der kommer hjem, at det er et problem, der er løst overhovedet. Så jeg mener bestemt, der er grund til at lave en ny undersøgelse, som er mere dækkende. Og grunden til, at vi tager det her emne op, det er jo, der er uenighed i branchen om, hvorvidt det her det er noget, som man skal have kastet mere lys på, eller ej. Danske Rederier, altså Foreningen af alle de danske rederier, det er jo en stor, meget magtfuld organisation. Og så Metal Maritime, som er en af fagforeningerne, blandt andet faktisk dem, der har flest kvindelige medlemmer af de maritime fagforeninger. Ingen af dem ønsker at stille op, eller ønsker at støtte en ny undersøgelse. Hvad tænker du om det? Jamen, hvis man skal lave en ny undersøgelse, så skal man jo også være villig til at tage fat om problemet, hvis der viser sig at være et problem. Og jeg tror, det er meget svært at finde ud af, hvad skal man gøre, hvis det viser sig, at der faktisk er et problem i den her branche. Og så er det måske nemmere at lade være med at undersøge det. Der står jo faktisk heller ikke noget i arbejdsmiljøloven til søs om mobning og seksuel chikane. Mm. Så der er jo ikke pligt til at undersøge noget som helst. Dem, der har opfordret til at lave en ny undersøgelse, det er en af organisationen, der hedder Ledernes Søfart. Men de organisationer her, der er imod, de siger, jamen prøv at høre, hvis vi skal lave sådan en undersøgelse, så skal det gå gennem Søfartens Arbejdsmiljøråd. Mm. Det er dem, som ligesom den organisation er lavet til netop de her problemer. Vi skal ikke til at have alle mulige undersøgelser udenom det. Hvad siger du til det? Jamen det synes jeg, der var en god idé, men det er jo også Rederiforeningen, der sidder i bestyrelsen, så det kan de jo tage op der. Og vi taler om de danske rederier senere i udsendelsen. Lisbeth Skræ, underviser på navigationsskolen Simak i Svendborg. Tusind tak, fordi du kom. Ja, velbekomme. Du lytter til Radio 24/7. Hold fyraften. Lyder det godt? Det lyder godt. Det er meget modelleret. Med fede abe. Fyraften er, når man er færdig. Det er, når man ikke længere skal mere. Det er, når den lange viser er nået op på 12. Anders Lund Madsen er vært på Radio 24/7's eftermiddagsprogram. Det er ligesom at få fri fra skole i gamle dage. Det er ligesom, når tandlægen han tager det der hagesmæk af, siger, så må du skylle. Altså, det er der, når man kan ånde ud, og ikke længere skal noget, man skal, men som man måske ikke helt gider. Så er der fyre. Fede abes fyreaften. Det udvider ens horisont at høre det her program. Mandag til torsdag kl. 16. Og sidst vil jeg gerne have lov at sige tak for den her trailer, og muligheden for at få en stemme. Her på Radio 24/7. Jeg elsker det her. Eva Kjær Hansen, ligestillingsminister, velkommen til. Tak skal du have. Hvad siger du til, at Ledernes Søfart ikke kan samle opbakning til at gennemføre en undersøgelse af sexikane til søs. Altså, jeg undrer mig over det, fordi jeg synes jo, alle er interesseret i at få undersøgt, hvordan er forholdene. Er der hold i det, når der er nogen, der siger, at der er meget omfattende seksuel chikane på den her arbejdsplads eller i den her branche? Og der synes jeg jo, for alle parter, der er det bedst at få det undersøgt. Som led i MeToo-snakken og alle de eksempler, der kom frem omkring seksuel chikane på arbejdspladser, der strammede vi jo fra regeringens side reglerne på området og netop lagde noget fokus på, at man skulle være opmærksom på det og finde ud af, hvordan var det inden for de forskellige områder. Jeg har også for eksempel foreslået forsvarsministeren at få undersøgt, hvordan er det inden for forsvaret, fordi vi har set en norsk undersøgelse, der siger, at der er meget omfattende seksuel chikane i det norske forsvar. Og jeg synes jo, at det vigtigste her, det er at få afdækket, hvordan er forholdene. Og dem, der mener, at det ikke er så slemt, jamen de kan så få aflivet de myter eller de fordomme, de mener, der er der. Dem, der mener, at det er slemt, jamen der kan man få evidens, og så har man noget målrettet at arbejde ud fra. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man tager det alvorligt, når kvinder melder om, at der ikke er et godt arbejdsmiljø for dem, der hvor de er. En af de organisationer, der ikke ønsker sådan en undersøgelse her, det er Metal Maritime, der hører under Dansk Metal. De mener, at en sådan undersøgelse vil være bagudskuende og snæver. Kan du forstå argumentet om, at altså, hvis vi skal til at kigge på, hvad der har været af seksuel chikane i søfarten, det kan jo godt blive meget bagudskuende og måske på en eller anden måde præsentere en virkelighed, som er forældet allerede? Ej, den argumentation forstår jeg ikke. Man skal jo bruge en undersøgelse til at få status. Hvad siger medarbejderne på området? Hvad er det for nogle oplevelser, de har haft? Og det giver en jo netop det bedste grundlag for at kunne gøre en indsats på området. Så kan man sætte målrettet ind i forhold til der, hvor problemerne har været. Eller man kan ånde lettet op og sige, heldigvis, der er ingen seksuel chikane her hos os. Udover Metal Maritime, så en anden organisation, der heller ikke ønsker den her undersøgelse, det er Danske Rederier. Og når man spørger dem, hvad de ønsker, så vil de hellere have, at man iværksætter en række konkrete initiativer, der kan gøre det lettere for kvinderne at klage. Altså i stedet for at lave en undersøgelse af omfanget. Synes du, de har en pointe i, at det kan være vigtigt at fokusere på værktøj og initiativer for at løse et problem, end at undersøge omfanget? Jeg synes, det er vigtigt, at man tager nogle tiltag, og dermed tilkendegiver man jo nok også, at man synes, der er et behov for at gøre det. Det ene udelukker jo ikke det andet. Altså, jeg synes desværre, at det er meget udbredt, og at vi har en udfordring i forhold til, at man betragter hinanden som sexobjekter, frem for som kollegaer og venner og nogen, der skal holde sammen. Eva Kjær Hansen, ligestillingsminister. Tusind tak. Det var så lidt. Ja, Eva Kjær Hansen er altså en af de politikere, en af de ministre fra regeringen, der rigtig gerne så en undersøgelse af omfanget af seksuelle krænkelser inden for søfarten. Men nogle af organisationerne, de siger altså nej. Danske Rederier, de ønsker ikke at være med til sådan en undersøgelse. Foreningen, brancheforeningen Metal Maritime, som organiserer maskinmestrene, de ønsker heller ikke at være med. Men Bjarne Cæsar Jensen, det er jo blandt andet dig, der gerne vil det her. Velkommen til. Tak skal du have. Du er bestyrelsesformand i Lederne Søfart. Det er en landsdækkende faglig organisation for maritime ledere og specialister inden for søfarten. Hvorfor har du brug for en undersøgelse af seksuelle krænkelser af kvindelige søfolk? Vi har simpelthen brug for noget evidens. Hvis vi ikke har en uddannelse, eller hvis vi ikke har en undersøgelse, så har vi heller ikke tallene på, hvor slemt det står til. Hvis det står slemt til, samtidig med ved en undersøgelse, den kunne man jo gentage, således at når man finder ud af, hvad vil vi gøre for at forbedre de her forhold, så kan man lave en undersøgelse senere hen igen, og så finde ud af, har det rent faktisk hjulpet, det man har lavet. Ja. Hvis man sætter noget i gang, baseret på følelser og noget, man tror, uden at have interviewet nogle kvalificerede interview med kvinder, der har været udsat for noget, så tror jeg ikke, at det, man vil sætte ind med, at det har nogen effekt. Jeg tror, vi skal tage tyrene ved hornene, og så få det her undersøgt på en fornuftig måde, med en uafhængig konsulent, som vi har foreslået. Det tror vi, det er vejen frem. Ja. Da I annoncerede, at I gerne ville have den her undersøgelse, der sagde du til shippingwatch.dk, at din vurdering var, op mod 100% af danske kvinder til søs er blevet udsat for sexchikane eller seksuelle krænkelser. Altså stort set alle kvinder til søs. Det lyder jo helt vildt. Kan du ikke lige hjælpe sådan en som mig? Jeg er jo bare sådan en kontornuser nærmest. Det er ikke journalistnuser, der sidder foran min computer og arbejder med lige så mange kvinder som mænd. Prøv lige at forklare mig, hvorfor det er sådan ude på skibene. Jamen, vi har jo den her jargon, og vi har jo den her selvforståelse med. Du har allerede hørt det tidligere i programmet med, at man skal kunne tåle mosten. Og det der er det farlige, det er, når vi først har en bestemt jargon, det er bunden af pyramiden, og det spidser til, hvor vi ender på at få der, hvor krænkelserne de foregår. Så vi skal helt ned på gulvet, hvor vi har den her bestemte tone, som er usund. Jeg ved ikke, hvordan I journalister, I snakker med hinanden. Jeg går også ud fra her på reaktionen, der har I jeres egen jargon. I har nogle ting. Jeg kan ikke grine. Ikke altid tændt i hvert fald. Nå, okay, der kan du bare se. Og det er måske der, vi skal tage fat. Ja. 5. marts i år, der har I så indkaldt til et infomøde for hele den danske søfartsbranche. I vil samle opbakning til den her undersøgelse, der skal kortlægge omfanget af seksuelle krænkelser i søfarten. Men to meget vigtige organisationer, de dukkede altså ikke op. En af dem havde allerede med lavbud inden. Der er tale om Danske Rederier og Metal Maritime. Hvad tænker du om, at de ikke har lyst til at være med i det her? Jamen, jeg vil jo gerne have stået her i dag og sagt, at det gode budskab, det er, at vi er i gang. Det håber jeg så simpelthen på, at vi kan gøre til næste år. Og så må vi jo se, om vi kan bringe vores undersøgelse ind i Arbejdsmiljørådet, som blandt andet Metal Maritime og Danske Rederier har sagt, de synes var en god idé. Plus dem, der har bakket op, siger også, at de hører til derovre. Så vi har sådan set tænkt os at foreslå det i Søfartens Arbejdsmiljøråd, at vi tager det op her. Mm-hmm. Vi har et færdigt katalog til, hvordan man kan gøre det. Vi tror, det er vigtigt, fordi det har du allerede hørt nu her, at der er ikke nogen indberetninger i Søfartsstyrelsen, fordi at folk ved ikke, hvad der sker, når vi ringer, og den her slags ting. Så derfor er det meget ømtåligt dem, og det er også det, som Lisbeth var inde på. Så det er vigtigt for os, at dem, der laver en undersøgelse, ikke er en del af jargonen, ikke er en del af vores branche. Og derfor har vi peget på NIRA, som har siddet og lavet mange undersøgelser fra andre brancher, som har et godt kendskab til, hvordan laver vi sådan en undersøgelse på en god måde, og hvordan laver vi anbefalinger. Og det er sådan set det, som er enormt vigtigt for os. Ja. At det er den vej, vi går. Okay. Altså, jeg tror ikke, der er nogen af organisationerne, som ikke anerkender, at der er et problem. Altså, selv Danske Rederier, som jeg taler med her senere i programmet, siger, ja, vi ved godt, der er et problem, men vi gider ikke lave endnu en undersøgelse. Vi vil hellere bruge... Der er ikke brug for flere undersøgelser. Der er brug for, at vi gør noget. Der er brug for, at vi ændrer noget i forhold til jargon, som du siger. Der er brug for, at vi ændrer noget i forhold til ledelsesstilen og alle de ting. Så de siger, jamen, det vi skal gøre, hvis vi skal gøre noget og bruge penge på det, det er at lave nogle konkrete initiativer. Ikke flere undersøgelser, hvor vi måske også, altså det har de ikke sagt direkte, men måske også får noget lidt for meget negativ opmærksomhed på branchen. Du har jo set det i andre brancher, Bjarne. Altså når der først kommer det der MeToo-tog ind over sådan en branche, så virker det pludselig som, at man er nogle forfærdelige sexkrænkere i hele banden, ikke? Jo, men vi prøver på at vise en anden vej med vores initiativ, og jeg tror, det er den rigtige vej. Ellers har vi jo selvfølgelig ikke foreslået det. Og som jeg vil godt lige have lov til at gentage mig selv, hvis vi ikke undersøger det her, hvis vi ikke undersøger omfanget, hvis vi ikke får nogle kvalificerede interview i sådan en undersøgelse med nogen, der har været udsat for krænkelser, så kan vi ikke finde ud af, om de indsatser, vi laver, nummer et er de rigtige, og nummer to, om de har effekt. Og vi skal have noget at kan måle på, og derfor bliver du nødt til at have et affarende sted, så gør vi noget, og så tjekker vi det senere hen. Det er ikke kun en undersøgelse af præcis, hvor mange procent af kvinderne, der har været udsat for noget. Det handler også om, hvad der foregår, hvad er det for nogle situationer, alt den slags ting. Lige præcis, og det de andre siger. Jeg føler bare ikke, vi kan basere det på følelser, og vi tror, at det er det, der er i vejen, osv. Hvorfor gennemfører I egentlig ikke bare undersøgelsen selv? Jamen, det kunne vi rent faktisk også godt gøre, men det vil ikke blive bred nok. Vi har simpelthen behov for opbakningen fra for eksempel Metal Maritim, som du selv tidligere sagde, organiserer de fleste af kvinderne. Vi har også brug for at have det igennem rederierne, fordi vi skal også have adgang til alle de udenlandske kvindelige søfarende, som jo ikke er organiseret i vores foreninger. Og det er for at have så mange, du kan spørge, som overhovedet muligt, for at den bliver bred nok og stor nok, fordi vi organiserer cirka 100-200 kvinder, der sejler til søs, og det giver ikke evidens nok til det her. I har jo tidligere haft en meget stærk allieret i den her sag. Du har fortalt os, at AP Møller Mærsk, de i første omgang rakte hånden ud, da I foreslog den her undersøgelse. Det gør de jo så ikke længere, de er jo medlemmer hos Danske Rederier, så dermed er de jo så ikke med alligevel. Hvad sagde Mærsk til jer dengang? Jeg tror bare, jeg kan ikke huske, hvad de har svaret i forbindelse med de her henvendelser, vi har haft. Jeg tror bare, de har takket nej. Ligesom Rederiforeningen gjorde, at de var ikke interesserede. Men i første ombæring, det er i hvert fald indtryk, jeg har fået, Bjarne, så må rette mig, hvis jeg tager fejl, så havde Mærsk sagt, at det var en god idé med den undersøgelse. Er det korrekt forstået? Jamen det var i hvert fald den opfattelse, vi har fået, at den tilbagemelding, vi har fået, som de, eller det de sagde i, var det i Søfart, tror jeg, de er citeret for at have sagt. Ja. Vi vil gerne tale med Ole Philipsen fra Metal Maritime, den ene af brancheorganisationerne, som altså siger nej til den her undersøgelse. Han har været inde på det der, som vi snakkede om før. Han synes ikke, der er brug for flere undersøgelser. Han vil gerne tale om værktøjer, det har du svaret på. Men så siger han også, at spørgsmålet er jo, hvem der skal lave undersøgelsen. Og han skriver til os, Ole Philipsen, vi mener, det løses bedst via Søfartens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, som er den ved lov nedsatte tjeneste, der skal varetage at styrke arbejdsmiljøet til søs. Alle erhvervsparter, herunder lederne Søfart, er repræsenteret i dennes bestyrelse. Det skal bemærkes, at lederne Søfart på intet tidspunkt har taget dette emne op i bestyrelsen. Hvorfor har I ikke gået via rådet, hvis I ønsker at lave en undersøgelse? Jeg synes jo allerede, at vi er så langt hen i programmet, og det er blevet sagt rigtig mange gange, hvor ømtåligt det her emne det er. Jeg skal ikke ud og stå med en mikrofon. Jeg tror ikke, der skal være nogen af vores kollegaer, der arbejder i Arbejdsmiljørådet, der skal ud og interviewe kvinder. Det her det er jo så ømtåligt. De kvinder, I allerede har interviewet nu, vil på ingen måde have deres navn frem. De er rigtig, rigtig bange for det, fordi branchen er så lille, at hvis navnet kommer frem, så ved alle, hvem det er, og så får man den forkerte opfattelse. Det er derfor, det er ekstremt vigtigt. Så kan det godt være, at Niras eventuelt kunne lave den. Nu er det ikke nødvendigvis, nu er det dem, der vi har arbejdet sammen med det her. Men Søfartens Arbejdsmiljøråd, deres ansatte, kan ikke lave den her undersøgelse. Det skal være nogen udefra, som ikke snakker vores sprog, som ikke er, fedtet ind i det her på nogen måde overhovedet. Ja. Så tror jeg, at vi kan få dem, der er blevet krænket, ud af busken, fortælle deres historie, så vi kan blive klogere på, hvad det her det er for noget. På den ene side er der de krænket, det er så vidt vi, det er fornemmelsen i hvert fald. Stort set alle kvindelige søfolk bliver altså krænket til søs i en eller anden udstrækning. På den anden side er der den meget, meget, meget, meget store gruppe af mandlige sømænd. Og så kan man jo diskutere, hvorvidt de opfører sig ordentligt. Der er i hvert fald en jargon, siger du derude, som er meget hård. Og nu har jeg læst nogle kommentarer op på den undersøgelse, der blev lavet tidligere. Nu får du lige en kommentar fra en af lytterne, som skriver, kvinder, bøsser og transer er i dag nærmest helligkøer i forsvaret. Dem må man næsten ikke tale til, og de melder selv det mindste sjov, der laves med dem. Derfor er de uønskede alle steder i forsvaret. Men det må man ikke sige højt, for så bliver man fyret. Til søs giver disse typer, og jeg går ud fra vedkommende mine kvinder, bøsser og transer, heller ingen mening. Lad kvinder lave deres egne skibe med kun kvindelige og transansatte, og se, hvor godt det så går. Hvad vil du sige til den holdning? Fordi jeg har prøvet, Bjarne, at få den her holdning repræsenteret. Jeg har en fornemmelse af, at der er mange, måske lidt ældre søfolk, som har mere eller mindre den her holdning. Ingen af dem har haft lyst til at stille op til programmet, men du kender det garanteret derudefra. Hvad vil du gøre ved den holdning i søfarten? Jamen, vi skal tale om den. Vi skal tale om den på en god måde. Vi skal tale om den på en positiv måde. Det er et spørgsmål om mennesker. Undskyld mig, hvad positivt... Ej, det undskyld, jeg er hård ved dig. Men hvad positivt er der ved mennesker, der har den her oplevelse eller opfattelse af andre mennesker? Jamen, jeg kan også kun spørge, hvilket år tusind er vedkommende følt i. Fordi det er ikke det samme år tusind, og slet ikke det samme år hundrede, som jeg er følt i. Jeg er følt i det forrige år hundrede, godt nok. Men altså, det er jo en ekstrem gammeldags, og det er en ekstrem ekskluderende holdning at have til sine medmennesker. Det her, det er et spørgsmål om mennesker. Det er ikke et spørgsmål om, det er kvinder, eller det er transseksuelle, eller hvad det er. Det er andre medmennesker, du skal have et ganske fornuftigt forhold til, hver eneste dag, du møder ind på arbejde. Når vi sejler til søs, så er det, som der tidligere blev sagt, når du åbner døren til dit kammer, så står de derude. Og der skal vi bare være gode ved hinanden. Ja. Altså, det er ikke specielt svært. Jeg kan ikke bakke op om de holdninger, som vedkommende der har. Det kan jeg af gode grunde ikke, ellers vil jeg heller ikke foreslå det her. Nej. Altså, sådan er det. Og jeg ved da godt, at der ryger en hurtig bemærkning over. Jeg har garanteret også sagt noget en gang imellem, som ikke er særlig hensigtsmæssigt, men det er jo ikke min grundholdning. Men vi skal have ændret på jargonen, og vi ved fra de der undersøgelser, som svenskerne har lavet, er sådan noget som danske og norske søfolk. Vi er anset for at være sådan nogle bullies. De svenske søfolk og de finske gider ikke at sejle sammen med os, og de filippinske synes heller ikke, vi er interessante at sejle sammen med. Nå. Så der er noget at tage fat på. Og vi skal bare være gode til det, og så skal vi have en ordentlig dialog om det her. Er sømænd sådan nogle, man lige ændrer adfærd hos? Altså, jeg forestiller mig nogle forholdsvis stolte typer, som ikke sådan lige lader sig påvirke af en PowerPoint-præsentation. Nej, men altså, hvis vi starter et sted, vi starter med uddannelsen allerede på grunduddannelserne. Vi ved, der er initiativer i Sverige, som er rigtig, rigtig interessante. De er jo gået i gang med det her Active Bystander. Det bliver de jo uddannet i på grundskolerne, og de sikkerhedsuddannelser, som deres søfolk får, der får de det også med de her 5-års intervaller, så de regner med, at de kan nå at ændre rigtig mange ting i løbet af cirka 20 år. Det er en lang horisont, men altså Rom blev heller ikke bygget på en dag. Nej. Og det er den, vi arbejder i. Det her er ikke et quick fix. Det er ikke fordi, at nu siger lederne af søfart, at vi synes, at det her er en rigtig god idé. Mm. Hvis vi er så heldige, det håber vi virkelig på, at vi får lavet en god undersøgelse over igennem, Sea Health and Welfare, som det jo hedder på mundret dansk, at vi så der kan starte dialogen, og så ændrer det sig stille og roligt. Sådan er det med alting. Altså, udviklingen går ikke altid lynhurtigt. Bjarne Cæsar Jensen, tak fordi du kom. Bestyrelsesformand i, og det hedder det altså, lederne Søfart. Vores lytter Ingen har skrevet en god eftermiddag. Det hedder altså logisk nok Søfartens leder, men det hedder I jo ikke. I hedder jo lederne Søfart. Tak fordi du kom. Tak. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. I Nørre Snede, midt på den jyske hede, der ligger Kelsens småkagefabrik. Den har ligget der, siden den i 1933 blev grundlagt af ægteparret Else og Marinus Kelsen. Else og Marinus introducerede den danske småkage til det kinesiske marked, og lige siden har kinesernes smag efter småkagen været umættelig. På fabrikken arbejder der afhængigt af sæsonen omkring 150 ufaglærte ansatte med at lave småkager. Vi skal høre om tre af dem i dag. De føler sig alle nedslidte. De kæmper dagligt med smerter. De er alle nødt til at tage smertestillende piller for at komme igennem arbejdsdagen. Fælles for de tre ansatte på småkagefabrikken er ud over deres forbrug af smertestillende medicin, at de frygter, at når deres arbejdsliv er slut, ja, så er deres krop altså også stået helt af. Her fortæller tillidsmand Berit Nejgaard, der har været ansat siden 1990, om arbejdsopgaverne på fabrikken. I de første røgninger, der lavede vi jo låg på med håndkraft, og det kunne vi godt gøre en hel nat dengang. Så det var bestemt også ensidigt gentagende arbejde, at vi lavede på det tidspunkt. Men ellers så står vi jo stadigvæk ved samlebånd og rækker ind over for at række kager op. Og det kan også være hård ved ryggen og nakke og skulder og stå og række ind over sådan et samlebånd. Vi tager dåser af og på. Når hvis der er en maskine, der går i stå, så tager vi dåser af, og så skal vi have den på igen, når maskinen kører. Så der er mange løft. Måske vejer det ikke så meget den enkelte, men det bliver til mange kilo hen over en dag. Vi har løft, vi har vrid, og vi har træk, og vi har skub. Dejkar, der skal trækkes, skubbes. Løftevogn, der skal trækkes og skubbes. Nogle gange med tung gods på også. Og det er enestående og gående arbejde, vi har. Mm. Vi har ikke siddende arbejde. Ja, så vidt tillidsmand Berit Nejgaard. Så er der Mie Høltoft. Hun arbejder i fabrikkens produktion, hvor hun ordner kagerne på samlebåndet. Hun beskriver arbejdet således. Det er del med mange kager, vi køber i minuttet. Og dem skal vi overvåge. Og det er jo, hvad er det, en godt halvanden meter bred. Og det står vi ene mand og skal sørge for. Og få rettet alle kærne op. Men det gør vi hele tiden. Så vi bevæger hele tiden vores ryg og vores arme og vores fingre. Situationen for mange af fabriksarbejderne på Kelsens småkagefabrik, ja, det er et billede på den udfordring, som politikerne står overfor, og som de skal overbevise jer vælgere om, at de er bedst til at håndtere i den her valgkamp. For hvad skal vi gøre med de mange tusinde danskere, som er fysisk slidte efter et langt, hårdt, manuelt arbejdsliv, når vi samtidig bliver ved med at hæve den generelle pensionsalder? Venstre har en løsning, den hedder seniorpensionsordningen. Den er også støttet af Socialdemokraterne, som dog ikke mener, at seniorpensionsordningen er nok. De vil have ret til en tidlig folkepension. Man kan sige, at valget den her gang, når det handler om pension, det handler om, hvorvidt du synes, at Blå Blok de gør nok, eller om du synes, der er behov for mere. I dag i 55 minutter, der undersøger vi, hvad pensionsudspillene vil betyde for nogle af medarbejderne på småkagefabrikken. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Et af de hotteste emner i dansk politik det sidste halve år har været pension. En værdig tilbagetrækning for nedslidte. Kort inden Lars Løkke Rasmussen udskrev folketingsvalg, blev regeringen enig med Dansk Folkeparti og det radikale Venstre om en såkaldt seniorpension. Den har dog fået kritik for reelt ikke at hjælpe særlig mange mennesker, og derfor er spørgsmålet nu i valgkampen, er der gjort nok for de nedslidte, sådan som Blå Blok mener? Eller skal der altså gøres mere, som Socialdemokratiet har slået på tromme for med deres forslag om en differentieret pensionsalder, hvor folk, der har arbejdet mange år med hårdt fysisk arbejde, skal kunne trække sig tilbage et par år før os andre kontornusser. Den debat tager vi i dag med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Socialdemokratiets Mattias Tesfaye og med tre ansatte på Kelsens småkagefabrik i Nørre Snede. Vi hører jo ofte i de her valgkampsdage, at der nærmest ikke er forskel på Venstre og Socialdemokratiet. Men én ting er partierne altså meget uenige om, eller i hvert fald forskellige visioner for, og det er folkepensionen. For mange vælgere, der er det vigtigt, hvilken pensionsaftale de bakker op om, når de skal sætte deres kryds ved folketingsvalget 5. juni. Få dage før statsminister Lars Løkke Rasmussen udskrev valget, der indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale en aftale om, hvordan de mener, fremtidens pension skal se ud. De vil indføre en såkaldt seniorpension, og den er i praksis en lempelse af den seniorførtidspension, vi har i dag. Folk skal have mulighed for at komme på seniorpension 6 år tidligere end folkepensionsalderen. I dag er det muligt at komme på seniorførtidspension 5 år før. Og derudover så vil partierne gøre det nemmere at få lov til at komme på seniorpension. Kravet til, hvor nedslidt man er for eksempel, skal lempes. Og fremover skal man komme på seniorpension, hvis det alene ud fra et lægefagligt skøn vurderes, at man ikke kan arbejde mere end 15 timer om ugen. Og det er altså en lempelse i forhold til i dag, hvor det, man skal være helt ned på 7,5 timer om ugen i sin arbejdsevnevurdering. Ifølge aftalen skal kommunerne ikke have lov til at hæve folks arbejdsevne ved at for eksempel sætte dem over i en anden branche. Så hvis du murer, så kan man altså ikke bare lige pludselig give dig et kontorjob i stedet for, ikke når du er oppe i den her aldersgruppe. Man skal også have arbejdet i en pæn portion år, i hvert fald 20-25 år, for at kunne benytte sig af seniorpensionen. Alt det her, det vil partierne bruge 650 millioner kroner på om året. Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet, så vil det betyde, at ca. 130 fuldtidsbeskæftigede danskere kan gå tidligere på pension. Socialdemokratiet har sagt, at hvis regeringen genvinder magten, så vil de stemme for forslaget. Men det er ikke nok. De mener langt fra, at seniorpensionen løser problemet med nedslidte danskere. Så hvis Socialdemokratiet selv vinder valget og overtager nøglerne til statsministeriet, så skal der altså være den her nye ret til tidlig folkepension. Og her bliver det spændende, for hvad er det præcis Socialdemokraterne egentlig vil? De vil indføre en differentieret pensionsalder, men hvor meget er differentiering, om man så må sige? Altså, hvor gammel skal man være, før man har ret til den tidlige pension? Hvor nedslidt skal man være, før man har ret til tidlig pension? Er der nogle særlige brancher, det gælder? Det er altså rigtig svært at forstå. Heldigvis har vi Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne med os om ikke så længe. Han har jo et travlt program her i disse valgkampsdage, så der går nok lige et par minutter, før vi ser ham i studiet. Men jeg er meget spændt på, om han kan udrede den her løsning for os, og om han kan hjælpe nogle af de her medarbejdere på småkagefabrikken i Nørresnede. Dette er Radio 24/7. Mattias Tesfaye, velkommen til. Tak skal du have. Medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokratiet. Allerførst, I støtter jo regeringens forslag om en seniorpensionsordning. Som din formand, Mette Frederiksen, siger, en lille forbedring, det er bedre end ingen forbedring. Og den her lille forbedring, som Frederiksen altså kalder det, den vil give nedslidte ret til at trække sig tidligere tilbage. Betingelserne for Blå Blok, det er, at man har 6 år eller mindre til folkepensionen, at man har arbejdet i hvert fald i 20-25 år, og at man, når man bliver arbejdsevnevurderet, er nede på 15 timer om ugen eller mindre, hvor man kan klare et rigtigt arbejde. Det har I jo sagt, det vil vi ikke med i aftalen, men vi vil gerne stemme for det, hvis vi når dertil. Og I vil gerne gå endnu længere end regeringen. I vil indføre en ny ret til tidlig folkepension. Mattias, hvorfor er der brug for mere end den der seniorpensionsaftale? Den seniorpensionsaftale er tæt på ingenting. Altså, hvis du er 6 år fra folkepensionen i dag, og du er så syg, at du ikke kan arbejde, så kan du også allerede i dag få tilkendt en førtidspension, efter du har været igennem et specielt forløb. Det eneste, der rigtig bliver ændret på, er, at der kommer nu til at stå fast i lovgivningen, at det er 15 timer, der er grænsen for, hvor meget man skal kunne arbejde for at kunne få tilkendt en seniorpension. Indtil nu har vi ikke rigtig haft et præcist timetal. Nogle siger 7,5, nogle siger 12, men det ligger et eller andet sted derimellem. Og, og nu bliver det jo lidt noget med nogle tal. Hvis man regner på det her med, hvor mange det vil hjælpe, så anslår man, at ca. 130 fuldtidsbeskæftigede vil kunne komme over på den her seniorpensionsordning. Og det er, når man regner alt det fra, som der er på folk, der er på andre ordninger, som så kommer over fra en offentlig ydelse til en anden. Hvis man kigger på det rent som fuldtidsbeskæftigelse, så er det ca. 130 personer om året. Og det, tænker jeg, du synes forslår som en skrædder i helvede. Der er brug for at hjælpe mange flere mennesker. Jamen, jeg tror, altså, der er selvfølgelig ikke noget, jeg heller vil her midt under en valgkamp, end at kritisere den borgerlige regering, men ret skal også være ret. Den aftale hjælper til med at løse et specifikt problem, vi har i Danmark, nemlig at der er for mange, der cykler rundt på forskellige sociale overførsler, inden de rammer deres folkepension, fordi de er i lange arbejdsprøvninger og sidder nede på kommunen. de bliver nu flyttet fra en form for social ydelse til en anden, nemlig seniorpension. Det er fornuftigt. Det vil vi gerne støtte, og det er også derfor, vi gerne vil stemme for. Men det, du fortæller lige før, nemlig at det kun handler om 130 fuldtidsbeskæftigede, det fortæller jo også en anden sandhed, nemlig at det flytter nærmest ingen fra beskæftigelse og til pension. Og det er det, vi er optaget af. Det er det, hele vores diskussion handler om. Det er, at man skal kunne lukke døren pænt til sin arbejdsplads om fredagen og gå på pension om mandagen, uden man har haft et langt forløb på sygedagpenge eller kontanthjælp eller alle de andre sociale ydelser, som for mange er ind på efter efterlønnen er blevet lagt. Og det, jeg ved, vælgerne forsøger at finde ud af, det er, hvem I mener, det er, der skal have ret til at stoppe på arbejdet om fredagen og gå på pension om mandagen. Og vi har taget en tur til Nørre Snededag for at prøve at finde ud af, om det er nogle af de her mennesker, I kan hjælpe, Mathias. Inden du lytter, så prøv lige at tage en småkage. Jeg har sat en dåse småkager foran dig. Det er nemlig småkager, der bliver produceret på Kelsens kagefabrik i Nørre Snede. Og i dag forsøger vi at forstå, hvad jeres pensionsudspil vil betyde for nogle af de medarbejdere, der har lavet de småkager, som du sidder og gumler på lige nu. En af dem, som arbejder på fabrikken, det er Jesper Grundheit. Han er 59 år gammel. Han er udlært tømrer. Han har arbejdet, siden han var 16 år gammel. Han har altså været på arbejdsmarkedet i, synes jeg, imponerende 43 år. For 4 år siden, der sagde han sit tømmerjob op, fordi hans fysik ikke længere kunne holde til det. Han fik derefter job på kagefabrikken som truckchauffør. Han føler sig så nedslidt, at han altså ikke simpelthen føler, at han kan klare arbejde de 5 år mere, der skal til, før han er berettiget til at gå på efterløn. Prøv at lytte med, hvad han siger. Jeg har fået et nyt knæ, og den anden knæ var problemer med og ryggen og nakken, og specielt lænden, det har drillet i 15-20 år. Hvis ikke jeg tager panodil det eneste dag, så kunne jeg ikke holde ud at arbejde. Jeg kan bare mærke, at mit arbejdsliv, det går ned ad bakke, og det går stærkt ned ad bakke med mange smerter hver eneste dag. Så 5 år mere på arbejdsmarkedet, det vil jeg ikke holde til. Så du overvejer ikke at stoppe nu, så du kan slippe for alle de her smerter? Jo, det gjorde jeg da, men der er også en økonomisk side af sagen, og den skal nok lige være på plads inden, og den er ikke på plads, så jeg kan stoppe nu. Er du bekymret for fremtiden? Ja, jeg er meget bekymret. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Jeg kan jo mærke, at de sidste 10 år, hvor meget sygehusbesøg og læger jeg har været ved. Samfundsmæssigt, der kan det simpelthen ikke betale sig, at vi skal fortsætte, når vi er så næsligt, fordi det koster alt for meget med lægebesøg og sygehusbesøg. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har været omkring lægen og sygehus de sidste 10 år, men det er rigtig mange gange. Da jeg havde muligheden for at komme på ud og arbejde som 16 år og komme i lære som tømrer, så var det jo en super mulighed for mig dengang. Og det har altid helt, at man skulle uddanne sig, og det gjorde vi også. Men at det så er blevet så mange år på arbejdsmarkedet, det var jo ikke meningen, fordi det var meningen, at vi skulle have arbejdet til, at vi var 60, og så kunne have gået på efterløn, og så derfra trappe ned. Eller muligheden for at gå på efterløn. Så jeg vil gerne have en konkret svar fra politikere, om de virkelig mener, at man skal arbejde 50 år på arbejdsmarkedet, eller hvad de har at tage med. Ja, så vidt Jesper Grundheit, som altså i dag er truckfører på småkagefabrikken i Nørre Snede. Lad os lige tage det første princip i jeres udspil. For at se, om Jesper passer der, ikke? Det første princip, det hedder, det skal gavne de nedslidte. Er Jesper en af de nedslidte? Ja, det lyder udmeldbart sådan, må man sige. Så ud fra det, du hører her, så vil sådan en som Jesper, han vil, hvis I får det, som I gerne vil have det, have ret til at gå tidligt på folkepension. Ja, Jesper, han er sådan en, som vi har i tankerne. Og det er jo på baggrund af hundredvis af henvendelser fra folk som Jesper, at vi har lanceret det her forslag. Ja. Andet punkt i jeres udspil om ret til tidlig folkepension, det lyder, det skal gælde efter et langt arbejdsliv. Jesper, han har været på arbejdsmarkedet i 43 år. Er det lang tid nok til, at han vil være dækket af jeres foreslåede ordning? Ja, fordi vi har sagt, det skal i hvert fald være 40 års tilknytning til arbejdsmarkedet. Ja. Der kan så godt være en barselsperiode eller en sygdomsperiode eller noget andet. Det behøves ikke nødvendigvis blive regnet fra. Nej. Men 43 år, så vil jeg sige, det er lige præcis Jesper og folk som ham, vi har i tankerne. Ja. Og når du nævner din barsel, så er det også for at undgå, at der bliver gjort forskel på mænd og kvinder. Altså for at sikre, at kvinderne også er dækket af den ordning, I kommer til at... Ja, fordi hvis du nu tager en af Jespers kolleger, uden jeg lige kender den her kagefabrik i detaljer, så vil jeg gætte på, at han har en jævnaldrende kvindelige kollegaer, som også kom på arbejdsmarkedet som 16 år, ja. Men som ikke vil have lige så meget arbejdsmarkedsanciennitet. Mm. Fordi den generation, der er kvinder typisk gået hjemme, måske et år eller to eller tre eller fire. Okay. Så på den her måde, så igen, og det er jo selvfølgelig, det er jo din case, du har jo ikke hans alle oplysninger om ham, men sådan som vi har beskrevet ham, så er jeg så Jesper ind, hvor du ikke siger tommelfinger op. Han er nedslidt nok til tidlig folkepension, og han har også haft et langt arbejdsliv, så dermed har han også ret til folkepension. Så er spørgsmålet jo så, hvor meget tidligere skal Jesper kunne gå på folkepension? Vi forestiller os en 2-3 år tidligere, og grund til, at jeg ikke kommer med et præcist tal, er fordi, at vi har afsat 3 milliarder kroner ved nogle højere skatter, primært på banker, for at kunne finansiere det her. Og det er klart, jo færre års anciennitet på arbejdsmarkedet, vi stiller som krav, jo færre års tidligere pension, kan der også blive råd til. Mm-hmm. Men hvis jeg nu skal komme et eksempel. Hvis man bruger 3 milliarder kroner, så siger Finansministeriet, så er det cirka hver 8. i en generation, der vil kunne komme 3 år tidligere på pension. Og det er også noget i den boldgade, jeg selv forestiller mig, der er brug for. Det er jo ikke et flertal af danskere, der er nedslidte. Heldigvis. Nej. Det er et mindretal. Og cirka hver 8. det er ikke så langt fra, hvad vi forestiller os, der vil kunne virkelig kunne få betydning. Måske ikke løse 100% af opgaven, men i hvert fald en stor del af den. Mathias, hvis vi lige holder os på Jespers situation. Du siger, at han er nedslidt nok, og han har været længe nok på arbejdsmarkedet til at få ret til at gå tidligere på pension. Og så spørger jeg til, jamen, hvor meget tidligere, så siger du, og det anerkender jeg, det er ikke præcis lagt jeg fast på, men cirka en 2-3 år tidligere. Så tror jeg, at Jesper han vil sige, jamen hvad nytter det, Mathias? Fordi på det tidspunkt, der kan jeg jo bare gå på efterløn. Altså Jesper er 59, det vil sige, at han er født i 1960, og det vil sige, at han har ret til at gå på efterløn som 64-årig. Det er 5 år fra nu, og som Jesper siger, han kan simpelthen ikke overskue, hvordan han skal arbejde 5 år mere. Hvis du giver ham ret til at gå tidligere på folkepension, så er det jo netop som 64-årig, fordi når han er født i 1960, så er han med den nuværende ordning berettet til folkepension som 67-årig. Du siger så, Jesper må godt komme tidligere på folkepension, men det bliver jo ikke tidligere, end hvad han normalt kan gå på efterløn. Så hvad hjælper ordningen ham? Det, som er vores udfordring, er, at det er kun 16% af dem, der er på arbejdsmarkedet, der er med i efterlønsordningen. I Jespers tilfælde kan jeg så forstå, at han er med i efterlønsordningen, så er det ikke sikkert, at det vil være en bedre gevinst for ham at trække sig tilbage på en tidlig folkepension. Mm-hmm. Det afhænger af, om han er gift og hvor meget arbejdsmarkedsopsparing og en masse andre ting. Mm. I mange tilfælde vil det være en gevinst for ham, men det vil det ikke altid være. Så for Jesper kan jeg ikke garantere, at det, vi lægger frem, er en forbedring, fordi han har stadigvæk ret til efterløn. Så vores forslag er præsenteret, fordi efterlønsordningen er blevet ødelagt. Og det betyder, at der kun er 16%, der er med i ordningen. Men der er jo stadigvæk nogen, der er med i ordningen. Mm. Og for nogle af dem vil de stadigvæk have en interesse i at bruge efterlønsordningen. Men Jesper føler ikke, at han kan arbejde 5 år mere fra nu af. Altså, han er 59 år i dag. Selv hvis du giver ham en tidligere folkepension, som hedder så 64 år for ham, så er der jo stadigvæk 5 år til, han kan komme derhen, og det kan han slet ikke overskue. Nej. Hvis Jesper ikke kan arbejde sig frem til sin efterlønsalder, eller den alder, hvor vi ønsker at indføre en ret til tidlig folkepension, så er det jo det normale system, der træder i kraft herunder reglerne omkring førtidspension, eller det, som nu bliver kaldt seniorpension. Og så vil der være den her 15-timers grænse. Det vil sige, så skal man have mistet en stor del af sin arbejdsevne, før man vil få mulighed for at trække sig tilbage på en offentlig ydelse. Så det, vi foreslår, er ikke en ny mulighed for selv at kunne bestemme, at man vil trække sig tilbage på folkepension 5-6 år før. Så det er jo ikke vores forslag, der vil gøre det muligt for Jesper nu at trække sig tilbage. Så Jesper, der er 59 år gammel, som har været på arbejdsmarkedet i 43 år, som er, det anerkender du, nedslidt. Han får faktisk ikke gavn af jeres løsning, fordi han kan først få gavn af løsningen, når han bliver cirka 64. Det er 5 år fra nu, og det kan han slet ikke overskue. Jeg vil ikke sige, at han ikke får gavn af den. Men hvordan får han gavn af jeres ordning? Altså, der vil jo blive kortere til målstregen, hvis målstregen er folkepension. Jeg siger bare, jeg kender ikke hans private forhold, så jeg tør ikke sige, om folkepensionen er en bedre ordning for ham, end den efterlønsordning, som han er en del af. Vores forslag er jo præsenteret, fordi efterlønsordningen er ødelagt, og at masser af mennesker i Jespers alder ikke er en del af efterlønsordningen. Men han kan tidligst komme på jeres tidligere folkepension, når han når sin efterlønsalder. Det er jo virkeligheden for Jesper. Ja, det synes jeg heller ikke er så underligt, fordi vores forslag er fremlagt, fordi efterlønsordningen er ødelagt. Det er ikke et forslag til, at man pludselig kan trække sig 6 eller 7 år tidligere tilbage. Det er det ikke. Hvis man er 6 eller 7 år fra sin folkepensionsalder, så er det, man skal kigge i retning af, det er jo mere den seniorpension, som vi talte om først. Så for de mange danskere, der føler sig nedslidte, og som har mere end 2-3 år til deres folkepensionsalder, der er den her ret til tidlig folkepension, den gør ikke nogen forskel for dem? Jo, det synes jeg jo, fordi målstregen, de skal se hen imod, er rykket tættere på. Så hvis man er 4 år fra sin folkepensionsalder, så er der trods alt forskel på, om man skal arbejde 1 eller 4 år mere. Eller afhængig af, at man er på en efterlønsordning. Det er klart, men ja. Det er der, hvor jeg understreger, at der er færre og færre, der er i efterlønsordningen. Vi er nede på 16% i alt i arbejdsstyrken. Det er selvfølgelig flere blandt dem, der er i 50'erne, ja. Men for hvert eneste år, der går, er der markant færre. Og derfor ender vi med, at den her problemstilling, dem, der kommer i klemme efter, ja. At efterlønnen er blevet lagt, det er ikke færre og færre mennesker. Vi ser sådan set ind i en fremtid, hvor at min bedste vurdering er, at der vil komme flere og flere i klemme. Okay. Jesper Grunheit, altså han er jo desværre ikke med live i dag. Det er jo, fordi han skulle på arbejde. Ja. han er altså usikker på, hvad Socialdemokraternes pensionsudspil så den handler om mere nøjagtigt. Prøv lige at lytte med igen. Jeg kunne godt tænke mig, om Mette Frederiksen, hun er mere klar ud i, hvad det er, hun vil. Hvilken arbejdsområde er det, det kan få det? Og hvornår kan vi få det? Og tidligt kan vi gå på en eventuel pension? Og hvor mange år skal vi have været på arbejdsmarkedet? Der er rigtig mange spørgsmål, som jeg godt kunne tænke mig at få svar på. Det kan være flere måder at gøre det på, men vi skal have noget mere konkret fra politikerne, ellers så bliver det svært at sætte til kryds. Ja, Mathias Tesfaye, det er jo komplekst det her med pensioner. I siger jo også selv, jamen vi er jo nødt til at tale med arbejdsmarkedets parter osv. osv. Men når man som Jesper sidder derude og tænker over, hvem man skal stemme på, så kan du høre, han er en af dem, der efterlyser et mere konkret udspil fra jer. Både i forhold til, hvilke brancher det er, der skal gælde. Altså er der nogle brancher, hvor man har mere ret til, eller hvor det er nemmere at få adgang til det her end andre. Hvor gammel man præcis skal være, hvor nedslidt man reelt skal være osv. osv. I har jo taget det forbehold og siger, jamen prøv, vi er nødt til at gå ud og forhandle om det her efter et valg. Men kommer der noget mere konkret fra jer inden valget? Jeg synes selv, at det vi har lagt frem er til at forholde sig til. Det er rigtigt, at det er jo ikke endegyldigt lagt fast, om det er 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. Men jeg prøver også at være ærlig omkring, hvad der er overvejelserne bagved. Ligesom det ikke er endegyldigt lagt fast, om det er 40 eller 41 eller 42 års anciennitet. Men også det prøver jeg at være ærlig omkring at sige, hvis man skruer på den ene knap, så skal man skrue ned på den anden. Jeg synes, vi har fremlagt nogle gode principper, som fortæller, hvad der er vores intentioner og hvad der er vores forslag. Men i sidste ende er det da rigtigt, at politikere snakker og snakker og snakker. Mm-hmm. Og i sidste ende er det også et spørgsmål om tillid. Og der prøver vi at se danskerne i øjnene. Det prøver jeg også selv hver eneste dag, når jeg står på Vestegnen på S-togstationerne og snakker med folk omkring det her og siger, i sidste ende må I også se Socialdemokratiet i øjnene og spørger, ligner vi nogen, der historisk og aktuelt har bekymret sig om almindelige lønmodtagere i Danmark? Mm. Og der vil jeg bare i al ydmyghed sige, at opbygningen af velfærdsstaten, folkepensionen, efterlønnen, arbejdsmiljølovgivningen, alt det er gennemført af Socialdemokrater, og i den her periode har vi haft en borgerlig regering, der vil hæve pensionsalderen, give topskattelettelser og har skåret ret markant på arbejdsmiljøet og skåret på voksne, mennesker, som for eksempel Jespers mulighed for at blive efteruddannet. Så jeg mener egentlig, altså Socialdemokraterne vil jo også hæve folkepensionsalderen helt efter bogen, som det aftalte velfærdsforliget. Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Vi er også tilhængere af, at dansk økonomi skal hænge sammen. Men ja. I den her periode var der et ønske fra den borgerlige regering om en yderligere stigning i pensionsalderen, og et ønske om, at penge skulle bruges på topskattelettelser. Og det var Socialdemokratiet, jo i samarbejde med Dansk Folkeparti, der fik det forpurret. Så derfor så, at ligegyldigt, hvor konkret det bliver, så ændrer det ikke på, at danskerne skal gå ind i en stemmeboks, rulle forhænget til side, kigge på stemmesedlen og overveje med sig selv, hvem er det nu, der plejer at være arbejdernes parti, og ligner de mennesker, vi kigger på inde i fjernsynet, nogen, der er til at stole på. Mm-hmm. Og der vil jeg bare sige for mit eget vedkommende, jeg har kigget på det her i årevis, ja. Og årsagen til, at jeg virkelig har bakket op omkring det her udspil, og at jeg er glad for at kunne sidde her i dag og tale om det, er også fordi, jeg har fået så mange henvendelser, både fra gamle kolleger, venner, naboer og bekendte, som siger, Mathias, den går ikke, eller pensionsalderen stiger og stiger, I bliver nødt til at gøre et eller andet. Jeg har også selv hånden på kogepladen. Hvis ikke vi leverer noget på det her område, så vil det jo være et kæmpe nederlag for Socialdemokratiet, men det er sådan set det mindste, men det vil være et kæmpe nederlag for mange af vores egne vælgere, for vores bekendte, for alle dem, som har haft et langt arbejdsliv, ligesom Jesper. Og derfor vil vi jo slås med næb og klør for, at det kan lade sig gøre og realisere det. Vi får nok ikke 90 mandater, men jeg håber virkelig, vi får styrken til alligevel at kunne gennemføre det. Mm. Mathias Tesfaye, medlem af Beskæftigelsesudvalget for Socialdemokraterne. Tak fordi du kom i studiet. Selv tak, og tak for invitationen. Du lytter til Radio 24/7.